podnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 czerwca, minęła 22. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Założenia Tarczy Wschód na jutrzejszym unijnym szczycie wspólnie zaprezentują Polska, Litwa, Łotwa i Estonia. Nie żyje 49-letni wykładowca szkoły policji, który został potrącony przez kierowcę w Słupsku. Premier zapowiada kolejną próbę wypracowania kompromisu w kwestii ustawy o związkach partnerskich. Polska z Litwą, Łotwą i Estonią zaprezentują jutro na unijnym szczycie założenia Tarczy Wschód i będą domagać się dofinansowania z europejskiego budżetu. Chodzi o wzmocnienie obrony na granicy z Rosją i Białorusią. Szczegóły tych doniesień zna nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. Polska z krajami bałtyckimi przedstawi Tarczę Wschód jako unijną inicjatywę oraz jeden z najpilniejszych projektów do zrealizowania. I co się z tym wiąże? Wymagający dofinansowania z europejskiego budżetu. Jak relacjonują unijni dyplomaci, już na marcowym szczycie europejscy przywódcy rozpoczęli wstępnie dyskusję na temat inwestycji w obronę, ale pojawiły się wątpliwości i padały pytania, na co konkretnie miałyby pójść pieniądze. Teraz trzeba odwrócić logikę, pokazać luki i zaprezentować kluczowe projekty, a jednym z nich jest Tarcza Wschód, powiedział jeden z dyplomatów. Jeśli chodzi o Polskę, to ma ona wyliczenia dotyczące swojego odcinka o długości 700 km. 2,5 miliarda euro ma kosztować wzmocnienie obrony wzdłuż granic z Rosją i Białorusią. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zmarła ofiara niedzielnego wypadku w Słupsku. To 49-letni wykładowca szkoły policji. Sąd aresztował dzisiaj na 3 miesiące podejrzanego w tej sprawie. To kierowca Mercedesa, który na czerwonym świetle przejechał skrzyżowanie i uderzył z dużą prędkością w motocyklistę. Zamiast pomóc poszkodowanemu, nagrywał relacje w internecie, wykrzykując hasła, które prokuratura zakwalifikowała jako rasistowskie. Obrońca Gerarda B., mecenas Bartosz Fideciuk, podkreślał, że jego klient przyznał się do spowodowania wypadku i mówił, że nie ma potrzeby umieszczania go w tymczasowym areszcie. Podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Premierowi zależy na tym, aby projekt dotyczący związków partnerskich był rządowy, a nie poselski. Zapowiada kolejną próbę wypracowania w tej sprawie kompromisu w koalicji rządowej. Tymczasem ludowcy, którzy mają zastrzeżenia do ustawy, mówią, że decyzja jeszcze nie zapadła. Premier powiedział na konferencji prasowej, że to jedna z tych kwestii, gdzie różnice między Koalicją Obywatelską i Lewicą a ludowcami są widoczne. Zapowiedział, że w ciągu kilkudziesięciu godzin wyprowadzi, jak to ujął, z korkociągu negocjacji kwestie związków partnerskich. No będę jednak proponował, aby rząd przedstawił projekt tego dotyczący. W tym samym duchu będę rozmawiał z moimi partnerami, jeśli chodzi o kwestie finansowania kościołów. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił dziennikarzom w Sejmie, że decyzja w sprawie związków partnerskich jest niepodjęta, więc zapewnienia, że to jest projekt rządowy, byłyby na wyrost. Kwestia związków nie jest objęta umową koalicyjną. Poza tym, na co zwrócił uwagę lider ludowców, każdy w jego partii głosuje zgodnie z własnym sumieniem i jak dodał, stanowisko ludowców w tej sprawie nie powinno być dla nikogo niespodzianką. Sylwia Białek, Polskie Radio. Uniwersytet Warszawski został najlepszą uczelnią akademicką według rankingu szkół wyższych perspektywy. Na drugim miejscu znalazł się Uniwersytet Jagielloński, a na trzecim Politechnika Warszawska. Ranking został opracowany po raz 25. Dyplomy przedstawicielom najlepszych uczelni wręczono podczas uroczystej jubileuszowej gali. Rektor UW profesor Alojzy Nowak powiedział, że ranking motywuje. Ten ranking zmusza nas do pewnego porządkowania spraw, do pewnego wysiłku. Ja mam oczywiście świadomość, że zwycięstwo nie jest dane raz na zawsze. I jak Państwo patrzycie na moje koleżanki i kolegów, tutaj to jest bardzo silna drużyna reprezentująca polskie uczelnie. Opracowaniem rankingu zajmuje się Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Przy zestawieniu bierze pod uwagę w sumie 7 wskaźników: warunki kształcenia, umiędzynarodowienie absolwentów na rynku pracy, prestiż, innowacyjność, potencjał naukowy oraz efektywność naukową. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na termometrach od 15 do 20 stopni. Na południu i południowym zachodzie kraju przelotne opady deszczu oraz burze. Jutro na południu i zachodzie przelotne opady deszczu, a także burze lokalnie z gradem. Na termometrach będzie przeważnie od 27 do 31 stopni. Trochę chłodniej nad morzem, około 23. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze prawie 5 minut po 22. Katarzyna First-Wojtkowska, Justyna Grabasz. Dobry wieczór raz jeszcze. Who am I hurting? Each time I lie. Breaking her heart. Still she's pretending we'll never fall. Dzisiejszy solenizant Chris Isaak i Lie to Me, kompozycja z jego drugiego albumu, wydanego w 1986 roku. Oczywiście przyznaję, kusiło, żeby urodzinowo posłuchać wraz z Państwem Wicked Game, ale zawsze można zostawić ten utwór na później, a Lie to Me, no jednak zrobiło nam piękny klimat i pozwoliło się trochę pozanurzać w takiej nostalgii i w latach 80.

didn't overplay, and soon begins another. Here, the leaves applaud the I to akurat kompozycja, która chyba najlepiej wybrzmiewa tuż przed świtem, zanim obudzą się ptaki, czyli podczas tych najdłuższych dni w roku, to właściwie już za moment. Emiliana Torini i Birds. Nie zliczę, ile razy ten utwór towarzyszył mi właśnie podczas wschodów, ale również zachodów, ale też całkiem słonecznych przedpołudni. Oczywiście najlepiej na spacerze. Polecam przetestować. I kolejny utwór, który pojawi się w szumach, również jest znakomitym towarzyszem spacerów. Zresztą właściwie o spacerze opowiada. O spacerze po zmroku, po parku. Cruising to the Park. Let's go. Ależ to jest pięknie błoga i leniwa kompozycja. No, mocno kołysankowa. Jeśli komuś się udało zasnąć, no to właściwie nie mam nic przeciwko. Będę mówiła trochę ciszej. Cruising to the Park. Grupa Duran Johnson The Indications, a gościnnie Ila Bamba. Chociaż pierwotna wersja tego utworu, tego gościnnego występu nie uwzględniała, ale na szczęście to się zmieniło. Ila Bamba to jest indie folkowy skład z Portland, prowadzony przez znakomitą frontmankę Lucelenę Mendozę, której wokal słychać właśnie w tym utworze. Wokal, który jest tak przyjemny i lekki, że no, nie daruję sobie, zostaniemy przy nim dłużej, ale tym razem pojawi się jeszcze jeden głos, od którego no, nie sposób się oderwać i będzie to głos Devendre Banhart. Mamy więc duet czarodziejów w utworze Hughes. Wydzieram się powiejesień zanim zasnę wiem. Na skórze lato kiedy patrzysz się. Mam powiejesień zanim zasnę wiem. Na skórze lato kiedy patrzysz się. Nic nie bawi tkwi na tafli ci. Nie zabrzmi, trzymaj się. Pośród mroku nikt nie patrzy za te ślady, szukaj mnie. Gdy co noc tam wychodzę, co noc się odradzam, co noc się rozpada mój świat. Czemu co noc nie po drodze, co noc się pojawiasz, co noc się jesień zanim zacznę wiem. Na skórze lato kiedy patrzysz się. Mam w głowie jesień zanim zacznę wiem. Na skórze lato kiedy patrzysz się. Mam w głowie jesień zanim zacznę wiem. Na skórze lato kiedy patrzysz się. Jesień zanim zacznę wiem. Na skórze lato kiedy patrzysz się. Czemu o noc zabiega dzień? Czemu o światło woła cień? Czemu o więcej prosi mnie? Czemu cię nie ma obok mnie? Nie wiem, czy już to mówiłam na trójkowej antenie, więc na wszelki wypadek powiem raz jeszcze. Letnie myśli zespołu Przebiśniki to jest jeden z najlepszych polskich albumów tego roku, szczególnie, że jest to płyta debiutancka. Tydzień temu słuchaliśmy kilku kompozycji z tej płyty, dzisiaj akurat piosenka otwierająca album. No i powrót do tematów związanych z latem w Białych Szumach, bo Letnie myśli to nie tylko tytuł tego albumu, ale także tytuł tego utworu, a cała płyta. No właśnie, dużo na niej takich rozmarzonych brzmień, ale też przede wszystkim naprawdę ciekawych melodii. Ja wiem, że często używam słowa ciekawy, mówiąc o muzyce, więc mogę być mało wiarygodna, ale tutaj naprawdę jest ciekawie i trzeba posłuchać tej płyty w całości. No dobrze, to takich marzycielskich, letnich brzmień ciąg dalszy będzie całkiem energicznie jak na Białe Szumy. Tym razem wędrówka z Pegazem do roku 74. Wędrowiec szedł szukać wczoraj, chciał przeżyć coś jeszcze raz. Jutrzejsza już była pora, a nie chciał z nim zawrócić czas. I odtąd go pytali, pan chyba jest wczorajszy, bo gdyby nie da się wstecz. Wędrowiec szedł szukać wczoraj i mijał wciąż pochody drzew. Jutrzejsza już była pora, a ciągle wiatr wędrował wbrew. Gdy poczuł potrzebę, zgasił plan. Zbudziła go szarość wroga i na nich był fantazja. snu. No, któż nie marzył czasem, żeby tak rzucić wszystko, dosiąść Pegaza i polecieć gdzieś w nieznane. No już pewnie ci, którzy zasnęli, mogli się obudzić od tych dźwięków, albo może właśnie wyobrazić sobie przez sen ten lot na Pegazie. Rok 74 zostaje nadal, no prawie, przesuniemy się o kilka miesięcy do przodu i posłuchamy zespołu, który no, chyba jest takim trochę francuskim odpowiednikiem grupy Bemi Beck, chociaż jeszcze bardziej jazzowym. Cortex i Tropo Ble. Je suis Cóż to był za znakomity skład? Cortex i Tropo Ble. Takie to dźwięki. 11 minut przed 23 w programie trzecim. Na koniec dzisiejszego spotkania dla kontrastu coś zupełnie nowego, ale jazz pozostanie z nami nadal. Przed nami fragment nowego albumu składu Tryptych Trio, za którym stoi m.in. Wojtek Mazolewski. Zespół w miniony piątek wydał album Warsaw Conjunction i są to rzeczy naprawdę piękne, więc z nimi Państwa dzisiaj zostawiam. Three Colors of the Sun, taki jest tytuł kompozycji, która wybrzmi za moment. Tymczasem ja dziękuję za dziś. To była audycja Białe Szumy, którą realizowała Katarzyna First-Wojtkowska, a ja się nazywam Justyna Grabasz. No to dobrej nocy i do usłyszenia.